Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Kıymetli kardeşlerimiz, dün yine uzunca sohbet oldu. Bedir Muharebesi ile ilgili kalan yerden dersimize devam ettik. Akşam namazından sonra da yatsıya kadar, teravih'e kadar yine sohbete devam ettik. Çok kıymetli, mübarek bir geceydi. Hem cuma gecesi olması hasebiyle, hem 21. gece olması hasebiyle çok faziletleri idrak ettik diye hüsnü zan ediyorum ve itikad ediyorum. İnşallah yarın cumartesi yani saat 7'de yine Hayder'de kahvaltı iftar da veriliyor yani. İftar orada dernek tarafından da veriliyor. Hayder'de inşallah bulunacağız. Saat 7'de en geç sohbet başlayacak inşallah. Yine iftara kadar sohbetimizi yapacağız. Ondan sonra iftarımızı yapıyoruz. Akşamımızı, evvabinlerimizi kılıyoruz. Tekrar yani teravih'e kadar bir sohbet oluyor. Böylece mübarek geceyi ihya etmiş oluyoruz. Yarın 23. gecedir. 23. gece Ebu Hasan-ı Horasani Hazretlerine göre 40 sene manevi keşif yaptım. Hiç buluğa erdiğim günden beri Kadir Gecesi'ni kaçırmadım. Kadir Gecesi biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde intikal eder, gezer. Özellikle yarısından sonraki gecelerde gezer. Ramazan-ı Şerif hangi günle girerse ona göre değişir. Ve ben 40 senelik keşfime göre diyor bu mübarek veli, eğer Ramazan-ı Şerif cumartesiyle girerse, yani bu sene girdi cumartesiyle, cumartesiye girerse o sene ben hep takip ettim diyor. Mutlaka Kadir Gecesi 23. gece oldu. Yani yarınki gece. Kadir Gecesi çok aramamız lazım. İnşallah buluruz. Öyle 27'ye sabitlenmiş değil. Yani 27. gece en ümitli gece. Fakat 27. gece olduğu da var. Ve lakin geziyor. Geziyor yani. İntikal ediyor. Şimdi hadis-i şeriflerde, çünkü çok sayı hadis-i şeriflerde 21 hakkında var, 23 hakkında var, 17 hakkında var. Yani bunları mülahaza ettiğin zaman bu hadis-i şerifler boşa çıkamaz. Çünkü hepsi sahih. O zaman nasıl boşa çıkamayınca nasıl değerlendirilecek? İşte demek ki intikal ediyor. Bir sene öyle oluyor, bir sene öyle oluyor. İki sene peş peşe aynı olmuyor. Bundan dolayı Allah dostları keşif ehli bunları tespit etmişler. Onun için yarın geceye çok değer verelim. İlim meclisinde mutlaka hazır olalım. Bizim Hayder merkezi Halit Caddesi'nde, Fatih'te. Kadınlara şu anda yerimiz yok. İşte yeni binalar olursa inşallah olacak. Erkek cemaatler gelebilir. Olmadı, sohbete gelemedi. İftarını yaptı da geldi. Yine biz oradayız. İftardan sonra da gelse de teravihi ben kıldırıyorum fakir acizane. Efendim faziletli surelerle, Kur'an'ın dörtte biri, üçte biri hakkında varid olan surelerle. Kısa kısa tabii. Kısa sureler ama Kur'an'ın üçte biri, yarısı kadar hakkında varid olan, müjde varid olan surelerle kıldırıyoruz. İnşallah Rabbim yarınki gecemizi de ihyaya muvaffak eylesin. Cemaatle teravih kılanlardan eylesin. İşte ertesi günde tatil olması size de kolaylık olacak. İnşallah onun için 7 gibi cemaatte inşallah sizleri bekliyoruz. Gelebilenleriniz, gelemeyenleriniz ekran başından buluşuruz. Rabbim Teala bu mübarek ayın faziletlerine nail eylesin. Yani yarın ahirette Ramazan-ı Şerif'in şefaati var, hükmü var. Ramazan-ı Şerif'in gücü var yani. Yarın ahirette ağanın paşanın gücü yok. Yarın mahşer günü sıkıntıya düştüğünde herkes, kimse kimseyi kurtaramaz. Ama Ramazan-ı Şerif gelir şefaat eder. Kime şefaat edecek? Kime şefaat edecek? Hürmetini bilene, kıymetini bilene, haramlardan sakınana, günahlardan sakınana, ibadetle geçirene, oruçla geçirene, teravih kılana, ilim meclisine katılana, sohbet meclisine katılana. Bunlara çok büyük mükafat vaat ediliyor. Şimdi bir hadis-i şerif hususta okuyalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu. Yü'te evmel kıyamet bir şey Ramazan. Kıyamet günü Ramazan-ı Şerif ayı getirilecek. Ve nâsü fil mevkuf. İnsanlar mahşerde bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Güneş tavan boyu yakına gelmiş. Daha kaçıncı kaç cemaatten buraları kaynatıyor. Bir de tavanın yanına geldiğini düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar erimek lazım yani. İnsanı su gibi şu anda buraya yaklaşsa su yapar bizi eritir gider. Ve lakin işte ölüm yok. Ahirette ölüm olmadığından çekmek var. Ramazan-ı Şerif nur gibi geliyor. Şekle bürünmüş vaziyette, nurani bir kisvette. فَيَكُلْ لَمَنْ هَذَا نَب۪يُّنْ اَمْ رَسُولُنْ اَمْ مَلَكُنْ İnsanlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki, acaba diyorlar bu zat kim? Bu hangi peygamber? Resul müdür acaba? Nebi midir? Yahut da hangi melektir? Bu ne kadar nurlu, bu ne kadar yani itibarlı ve cahit sahibidir diyorlar. مَا رَيْنَا مِسْلَ هَذَا وَلَا مِسْلَ cemali. Biz bu zat, bu nurlu, böyle nurlu bir zat gibisini görmedik. Onun cemali gibi. Onun güzelliği gibi bir güzellik de kimsede görmedik. Fekûn beyne değil cebbâri celle celâlu. Hazreti Ramazan geliyor. Cebbar Teâlâ'nın huzurunda duruyor. Mevla mekandan münezzeh. Ama kabul makamı var. Bana arzu hal vermek isteyenler, bana müracaat etmek, münacaatta bulunmak isteyenler şurada bulunsun buyurduğu yer var. Mahşerde yani. Ramazan-ı Şerif'te geliyor, orada dikiliyor. Fekûlü diyor. Men kâne lehu kıbeli hakkun felyekûm. Kimin benden alacağı varsa, hakkı varsa kalksın, istesin diyor. Kimin Ramazan'dan hakkı olabilir? Hakkı olmak şu demek yani. Ramazan-ı Şerif'te zahmet çekmişsin. Çünkü oruç hele de çalışanlara sıcak günlerde, uzun günlerde bizimkilik İstanbul falan 9'a çeyrek kalana gitti ya. En uzun günler yani. En uzun. Geri kışa doğru geliyor artık. 10 gün geri gelecek ama bayağı birkaç senelerdir bu vaziyette. Şimdi sen aç kalmak, susuz kalmak, bir de sahura kalkıyorsun, geceler bir avuç. Gün uzayınca ne oluyor? Geceye düşüyor 4-5 saat. Zaten teravihden çıkıyorsun 11.30'larda. Yani 11.30, 12'ye doğru evine geliyorsun. Teravih cemaatle kılanlardan bahsediyorum. Teravih kılanlardan bahsediyorum. Sen şimdi ondan sonra 1-2 saat ya uyudun ya uyumadın. Kalkıyorsun sahura. Ondan sonra sabah namazı, uykun bölünüyor. Uykun bölünmesi de gücü, kuvveti çok azaltır ha. Uykuyu da insan çok böldüğü zaman yat kalk. Benim öyle olur, sersem olurum yani. Bir şey anlamıyorum uykudan. Bu sefer uyku bölünüyor. Ondan sonra adam, bir de iş günü. Ramazan'ı işverenler tatil etmez ki. Keşke efendim iftardan evvel oruçlusunuz diye biraz erken salsalar. Değil mi? İşverenlerden öyle yapanlar var mıdır acaba? Duymuş musunuz? Ama hadis-i şerifte çok müjde var yani. وَمَنْ خَفَّفَ فِي عَمْ مَمْلُوكِ غَفَرَ اللّٰهُ ذُنُوبَ وَاَعْتَكُوا مِنَ النَّارِ Kim işçisinin, yanında çalışanın işini Ramazan'da hafifletirse, derse ki sen oruçlusun, yorgunsun, onun için sen efendim şu işi bugün yapma veyahut da Ramazan-ı Şerif'te şu kadar yap, bu kadarı kalsın. Her zaman istediğimiz işin şu kadarından sana hafiflik veriyorum. İşte efendim ne diyelim, bir saat evvel adamı bir saat evvel işten göndermek ne kadar hafiflik biliyor musun sen? Bir saat ne demek oruçlu ya? Hele ki son saat. Hele ki son saat. İnsan ilk saatinde o kadar kuvvetsiz olmuyor. Gün akşama doğru giderken ikinden sonra kuvvet daha düşüyor. Çünkü açlık, susuzluk daha vuruyor insana. Şimdi sen o son saatte yani hadi ben seni saldım desen yanında çalışana git evvel erken git iftara yollar da tıkanıyor yollarda kalma iftara falan. Allah-u Teala o kişinin günahlarını mağfiret eder. ve boynunu cehennemden azat eder buyuruyor. Bu ne büyük müjdedir ya. Bir insanın kazanması için Mevla ne bahaneler yarattı, ne çareler halketti ya. Kurban olduğum Allah'ım ya. Hala Ramazan'da af olmayan kalacak mı acaba? Niçin Cebrail Aleyhisselam beddua etti anlıyor musun şimdi? فَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَلْ Ramazan'a kavuşup da af olmayan, hala bağışlanmayan, kahrolsun, helak olsun. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amin dedi. Bu da af olabilir mi? Onun için Ramazan-ı Şerif ne diyor? Benim tarafımda hakkı olan kalksın gelsin, alsın, istesin gelsin. Benden hakkı olan, benden alacağı olan ne demek? Şu demek yani. Benim yüzümden aç kaldı, susuz kaldı. İşte uykusuz kaldı öyle ya, sahurda uykuyu bölüyor. Ondan sonra uykusuz kaldı, yorgun oldu. Dünyada benim meşakkatimi çekti yani. Şimdi de benden alacağı tereddüt etti. Gelsin alsın yani. Ne demek ben şefaat edeceğim demek istiyor. Bütün mahşer halkı fekûl ne diyorlar? Menente sen kimsin? Tuzî mâ beynel meşrikı vel mağrib. Doğu ile batı arasını. Yani alemleri parlatıyorsun, aydınlatıyorsun. Sen ne kadar nurlusun. Şimdi böylece Ramazan-ı Şerif herkesin ameline göre, yani Ramazan-ı Şerif'teki gayretine göre, Kur'an okumasına göre, hatmine göre, zikrine göre, değil mi? Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kullu harisin yu'ta bi harsihi ve yuzad gayra ehli's-siyam ve'l-Kur'an. Fe innehum yuveffevne ucurahum bi gayri hisab buyuruyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te herkesin ameli bir değil. Ona göre ahirette de nuru bir değil. Ramazan-ı Şerif'inde ona şefaati bir değil, müşavi değil. Çünkü herkesin amelleri farklı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte şimdi okuduğum? Herkes ektiği kadar alacak. Tabii burası dünya değil, ahirette 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 katlamalar var. Ziyadesini de alacak. Ama ziyadesinin de nesi var? Sayısı var, sınırı var. Yani işte 1'e ayet-i kerimede ne buyuruyor? 1'e 10'dan başlıyor. Men câbil hasene tifele ve aşru emsâliyâ. Bir hasene iyi amele 10 misli sevap en azı bu. Ama diğer ayet-i kerimede Bakara suresinde yine كَمَثَيْلَ حَبَّتِنْ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَتِمْ مِيَتُ حَبَّهِ Bir taneyi attın diyor toprağa. 7 başak bitirdi. Her başakta ne var? 100 tane var. Yani sen bir tane tohum attın. Ne aldın? Kaç tane aldın yani? 700. Vallahi yudâfü limen yaşa. Allah dilediğine daha da katlar buyuruyor. Ama yine sayı koyuyor bak. 1'e 100, 1'e 700, 1'e 10'dan başlıyor, 1'e 700. İşte kadar bir adet belirtiyor. Ancak buyuruluyor, Kur'an ehliyle oruç ehli müstesna. Şimdi bir de Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim indirildiği için bir insan Ramazan'da Kur'an hatmi de yaparsa, hatimle teravih kılmaya da giderse veyahut kendi yüzünden okursa veyahut okumak bilmiyor okuyanı mukabele dinlerse bunlar Kur'an ehli olmaya yeterli. Hele gece saatlerinde teheccüde kalkıp Kur'an okuyup da o Kur'an'dan sebep uykusuz kalırsa tam Kur'an'ın şefaatine nail olacak. Kur'an ehliyle oruç ehli müstesna çünkü onlara sevapları nasıl verilecek? 1'e 10, 100, 700 değil. Bir gayri hesap. Hesapsız, kitapsız. Onun için yorgunluk oluyor, uykusuzluk oluyor. Tabii ki hele ki sıcak günlerin bayağı bir rehaveti ağırlığı da oluyor ama ahirette sevaplarda ne güzel oluyor. Sevabını, mükafatını görünce insan keşke hiç uyumasaydım, keşke hiç yemeseydim diyecek ama şimdi o kadar aklı kesmiyor. Karşılığını görmeden iman ediyoruz ama gözle görmüş gibi imanımız yüksek, kuvvetli değil. Niye Allah'ın dostları oruca o kadar düşkündüler? Niye Allah'ın dostları o kadar salih amellere meraklıydılar? Çünkü onlar yakini imana sahipler. Gözle görür gibi iman ediyorlar. Onlarla biz bir miyiz yani? Efendim, onlar niye ağırlanmıyorlar, zorlanmıyorlar yani? Niye onlara zevk veriyor, lezzet veriyor? Bize ağır gelen şey niye onlara tat veriyor? E görüyorlar. Karşılığın mükafatını görüyorlar. Lezzet haberukel ayan. Duymakla görmek bir olur mu buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için Mevlamızın dostları doymuyorlar yani. Kur'an okumaktan doymuyorlar. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala ne buyurur? Bir adamın kalbi salim ise, yani işte haramlardan, günahlardan, efendim masivadan, Allah'ın gayri dertlerden, tasalardan, teallukat-ı şetta, muhtelif ilgi alakalar, bunlardan arınmış safiyane bir kalp sahibi Kur'an okumaktan doymaz diyor. Ama biz iki sayfa okuyoruz, üç sayfa okuyoruz, hemen uykumuz geliyor. Bir cüce kadar çıkamıyoruz bile. Neden onlar gece gündüz okuyorlar, doymuyor? Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. Bir rekatta hatim yapıyordu. Zaten bizde nerede o hafızlık, nerede o ezber? Ezberin olsa belin dayanmaz. Belin dayansa ayağın dayanmaz yani. Bereketsiz, hayırsız, kuvvetsiz, takatsız bir adamız yani. Ne bakımdan? İbadet bakımdan. Dünyaya geldiği zaman atlamak, zıplamak, filmler, sinemalar, bilmem neler. Oradan oraya, oradan oraya maç izleme dünyanın ucuna fizana gider yani. Halbuki buradan televizyonda da seyredebileceğim maçı illa ben orada yerinden izleyeceğim, daha heyecanlı oluyor. Gidiyor İtalya'ya, Roma'ya, bilmem nereye. O kadar da masraf, bir de para vereceksin, bir de vakit vereceksin, bir de. Yolculuğun zahmeti yok mu? Ne kadar zahmeti var insanın. Düzeni bozuluyor. Ben bir yere bir uçakla gidiyorum, geliyorum, 10 gün 20 gün kulağım açılmıyor. E peki, niye biz bu ibadetlere karşı yerimizde oturuyoruz yani, bir zorumuz yok. Tesbih elimizde bir 100 kere Subhanallah ve hamdi, bir 100 kere Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ne bileyim bir 100 kere, artık 21'e geçtik yani. Gün olarak 21'e geçtik bugün. Onun için 3. fasıl. Evvelu rahmetün. Bu mübarek ayın başı rahmettir. Ve sotu mağfuretün. Ortası günahlara mağfurettir. Ve ahiru utkum minennar. Sonu cehennemden azattır ve beraattir. Hadis-i şerifine göre son bölümdeyiz. Son 10'dayız. 21 bugün. Şimdi cehennemden boyunlarımızın azadı için dua ediyoruz. Ya mu'tikarrikab zikrini yapıyoruz. Ya mu'tikarrikab. Ey boyunları cehennemden azat edendir. Sonra peşine benim boynumu cehennemden azat et demiyorsun. Demene lüzum yok. Çünkü ne diyorsun? Ey boyunları cehennemden azat eden. Orucu ağzıma iftara yaklaşmış şu mübarek saat. Beni de azat et. Demektir. E sen adama sen çok zengin, çok cömertsin ya bana bir şey ver demektense sen ne kadar cömert kerem sahibisin deyip kalmak daha tesirlidir yani. Ama benim de boynum cehennemden azat et diyorsan de. Demeyene acet yani. Allah-u Teala'yı zikret yeter, methet yeter, şükret yeter, hamdet yeter. Kat katını ihsan eder fazl-ı keremiyle. Onun için namazdan üşenmeyelim, teravihden üşenmeyelim, oruçtan ağırlanmayalım. Efendim Kur'an okumaktan, hatimden, zikirden doymayalım. Ahirette mükafatlarını görünce ne kadar güzel olacak. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ni'me ecrul amilin. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Fe ni'me ecrul amilin de olabilir. O da var. Amel edenlerin dünyada çalışanların. Neye çalışanların? İbadat-ı taatlere çalışanların. Zikre fikre çalışanların. Amel, salih ameller işleyenlerin ecri mükafat. Ne güzel oldu. Allah-u Teala beğeniyor, met ediyor. Allah-u Teala'nın beğendiği bir şey. Ne demek ya? Yani Mevla bize yakıştırıyor onu yani. Ne güzel oldu sizin için kullarım. Siz ne güzel yaptınız, ahireti tercih ettiniz. Peşin uykuları bıraktınız. Peşin yemeği bıraktınız. Peşin su içmeyi bıraktınız. Peşin şehvetleri bıraktınız. Peşin haramlar ve eğlenceleri, isteklerini bıraktınız. Dediniz ki keyif ahirette, rahatlık ahirette, istirahat ahirette, burası çalışma yeri, ekim yeri, ekim zamanında gayret etmeyen, tohum ekmeyen, harman zamanı, hasat zamanı pişmanlık biçer. herkes almış çayının, fındığının parasını, satmış malını, almış parasını, bir sene yiyecek. Sen ne yiyeceksin? Ondan bundan mı dileneceksin? Hadi dünyada çadırda kursan, parkta da yasan, dilencilik de yapsan geçinirsin. Eceline kadar yaşayacak herkes. Ahirette dilencilik de yok. Kimden ne dileneceksin? Adam sana sevabını verir mi ya? Hani derler ya cimriden bahsederken adam günahını vermez derler. Yani adam sana bir de sevabını mı verecek yani? Sevabını kim verir sana? Adam cennete girmeye uğraşıyor. Cennette derecesini yükseltmeye çalışıyor. Zaten sevabı hafif kalırsa cehenneme girme tehlikesi var. Sana sevabını verir mi ya? Hazır şu Ramazan-ı Şerif'te, hazır şu mübarek 10 gecelerde, 10 günlerde. Ne kadar kazanma imkanları var ya. Ne kadar kazanma imkanları. Şimdi şu mübarek günlerde 10 gece 10 gün işte itikafa girebilsen ne alaydı? Bu sene zaten son 10 gece yok. Çünkü 29'la bitiyorsa. Ama mühim değil. Gece olarak efendim sen 21. geceden, dün geceden itikaf başladı da gün olarak efendim de tabii o zaman 9 oluyor. Son 10 geceler, çünkü artık bayrama girdikten sonra zaten Kadir Gecesi aranmayacağı için itikafta Kadir Gecesi'ne mescitte denk gelmek için meşru edilmiş. O bakımdan sen efendim Kadir Gecesi bu gecelerde mutlaka birinde sen camide oluyorsun. Allah Teala'nın misafiri oluyorsun. Ya Rabbi işte herkes çıktı, bak ben çıkmıyorum. Senden almadan, af olmadan, bağışlanmadan, müjdemi mükafatımı almadan ben çıkmayacağım ya Rabbi diyorsun. Böylece kazanıyorsun yani. Kurtarıyorsun. Ne buyuruyor? Hüve yâkifu zünûb. İtikaf yapan bütün günahlardan kendini geri tutuyor. Hapsediyor. İtikaf hapsetmek. AKF maddesi habese yani Arap lügatında. Hapsetmek, engellemek. Çünkü neden? Camide duruyor. Ama bizim ağzımız camide de durmuyor ki. Adam camide duruyor. Mekke'de, Tekke'de bile bakıyorsun dır dır dır gıybet dedikodu, yalan iftira yani. Ama normalde insan camide kadın görmez, kız görmez, gıybet işitmez, dedikodu işitmez, şarkı türkü dinlemez, film, tiyatro, sinema izlemez. Ama sen itikafta cep telefonunu alıp da cep telefonundan da girersen oraya buraya haberler, reklamlar, o başka. Senin itikaf efendim bir şeye yaramaz yani. İtikaf yapan günahlardan kendini geri tutuyor. Ve yücru alehu minel hasenat ki amil hasenat külliha buyuruyor hadis-i şerif. Bütün dünyada İslamiyet'te ne kadar hasene var salih amel? Binlerce. Binlerce, belki onun teferruatını da kendi içinde taksim kısımlandırabilirsen amelleri, o olur. On binlerce salih amel çıkarabilirsin. Bütün ibadetleri yapan gibi o camide otursa, diyelim ki zikretmiyor, Kur'an da okumuyor, namazdan sonra bekliyor, öbür namazı bekliyor. Öyle duran bile bütün hasenatı yapmış gibidir diyor. Defterine icra ediliyor, akıtılıyor sevabı, devamlı akıyor gidiyor. Böyle kazandırıyor Mevla. Bu mübarek Ramazan işte. Amel edenlerin mükafatı ne güzel oldu. İşte ama her şey اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. Kimdir amel edenler buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci ayet onu tefsir ediyor. O kimseler ki sabrettiler. İşte sabır dayanmak meselesi. Bir de ancak Rablerine itimat ettiler. Kimseden korkmadılar, kimseden ummadılar, beklentiye girmediler, ancak Allah'a güvendiler. Tamam. Ama bu işin başı sabırdan geçiyor. Çünkü bakıyorsun, camide itikaf yapmak, bir gün bile itikaf yapsa, cehennemle arasına 3 hendek açılıyor. Her hendek gökler arası kadar. Bu adam daha cehenneme girer mi? Bir gün, imsaktan evvel giriyoruz mesela, hani pazar günü izindesiniz diyelim, işiniz yok. Ne yapıyorsun abi? Sahurunu da istersen biraz erken yap evden. İmsak olmadan geliyorsun cami şerife giriyorsun. İşte camiler gündüz açık olan camiler var. Giriyorsun cami şerife. Bir tek abdest bozmaya, abdest almaya çıkıyorsun. Başka hiçbir işin çıkmıyorsun. Diyelim bir günlük itikaf yapacaksın. Diyelim 3.20 imsak. Sen giriyorsun 3 çeyrek geçer. İmsaktan 5-10 dakika evvel cami şerife giriyorsun. 2 rekada tahiyyetül mescid kılarsın, teheccüd kılarsın. Tamam. Oldu imsak. Gün başladı yani. Bir gün o demek. Ondan sonra ne yapıyorsun? Efendim, akşam iftara kadar bekliyorsun. Ezan okundu, camidesin sen. Akşam namazında kılıyorsun cemaatle. Gidersin iftarına, tamam. Bir gün itikaf yap. Bak cehennemle arasında 3 hendek açılıyor. Hele ki şu mübarek 10 günlerde yani. Mevla bu sabır ister. Şimdi bir gün adam 10 gün duruyor. Eski ümmetler 30 sene mağarada itikafa görürdü. 30 sene. Ya şu anda adam bir gün duramaz ya. Öğlen ikindi arası duramıyor adam, camide patlıyor ya. Niye Allah'ın dostları camiden çıkmıyorlar? Hiç de efendim sıkılmıyorlar. Lezzetini aldılar. Tadına vardılar. Yakın imana erdiler. Ahireti gözleriyle görür gibi ikrar ettiler. Bizde bu yok. Sabır ya. Zekat her sene veriyorsun. Sabır devam ister. Sabır devam demektir aynı zamanda. Ondan sonra oruç sabır ister. Yeme, içme falan bekle. Sabırsız insanlar öğlende bozuyor. İkinde bozuyor ya. Üç gün tutuyor, bu daha tutmuyor. Sabır yok. Amel edenlerin ecri ne güzel oldu. Kimdir onlar? Sabredenler. Ve ancak Rablerine tevekkül edenler. Anladın mı şimdi? Onun için ahirette mükafatları görünce insan, ah keşke ben dünyada hiç boş konuşmayaydım. Hiç fuzuli işlerle vakit geçirmeyeydim. Ömür sermayemde neler kazanabilirmişim ya. Bu cennette en yüksek dereceleri kazananların da benim gibi bir aklı vardı, iki gözü vardı, bir kalbi vardı, iki kulağı vardı. Bunların benden ne fazlası vardı da bunlar bu mükafatlara eriştiler de ben böyle kaldım açıkta. Diyecek insan. Son pişmanlık fayda vermez. Ne olur şu anda tevbe edelim, dönüş yapalım. Şu mübarek salih amellerle meşgul olalım. Kur'an-ı Kerim tilavetine devam edelim. Eğer Kur'an okumanız düzgün değilse, talim tecvid bilmiyorsanız, meharici huruftan haberdar değilseniz, o zaman dinleyin. Yanlış okumaktansa dinlemek daha sevaplı. Hafız efendiler mukabele okuyorlar camide ezanla. Namazdan evvel okuyan var, namazdan sonra okuyan var. Şimdi televizyonlarda da tabi camide canlı okuyanı dinleseniz mukabele de esas sünnet odur. Esas sünnet odur. Ama hiç yoktan yine insan işte efendim cüz takip etse radyodan, televizyondan cüz takip etse yine Kur'an duymuş oluyor. Vaktini Kur'an'la geçirmiş oluyor. Evet. Ne buyuruyor Ramazan-ı Şerif? Mevla'nın huzurunda dikiliyor. Benden alacağı olan kalksın gelsin diyorlar. Ya sen ne nurlu bir bizatsın, seni hiçbir tanımadık. Doğu ile batı arasını parlatıyorsun, aydınlatıyorsun. فَمِنُمْ مَنْ يُعْطِي قَضِيبًا يُضِيهُ لَوْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlar, teravih kılanlar, ibadet yapanlar Ramazan-ı Şerif'in yanına geliyorlar. Onlar hani hakkı olanlar gelsin buyurdu ya, geliyorlar. O kimine bir baston veriyor böyle. Efendim dal yani şey diyelim bir ağaç dalı gibi bir dal veriyor. Diyor ki al bundan cennete gidene kadar. Çünkü mahşerden sonra ışık kesilme durumu var. Münafıkların nuru sönecek. Onun için müminler dua diyorlar. Rabbena etmim lena nurana. Vaghfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Nurumuzu tamamla. Münafıkların ışığı söndü. Yolda kaldılar. Cennete gidene kadar bizi ışıksız bırakma diye dua edeceklerini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor Tahrim suresinde. Onun için ışık çok lazım. Nur yani. Nursuz kalan helak oldu. اَوَلَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah'ın nur vermediğinin nuru yoktur. Mahşerde ancak Allah sana nur verecek. Öyle elektrik işlerine bağlanıp da efendim yavru da ışık alıyor, Müslüman da ışık alıyor. Herkes ışığı var. Dünya gibi değil orası. Allah Teala orada nuru amellere bağlamış. İmanın nuru, namazın nuru, orucun nuru, Kur'an'ın nuru, zikrin nuru. Onlar yoksa dünyada orada nur yok. Ne dedi müminler münafıklara? قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا Gidin geri dünyaya dönün, oradan ışık arayın. Biz nuru orada bulduk, burada satmıyorlar. Şu mübarek günlerde, gecelerde gafletle yattın aşağı. Milletin bir şeyden haberi yok ya. Namaz bilmiyorlar, oruç bilmiyorlar. O Türkiye Cumhuriyetler, o Rusya'nın 70 sene komünizmin elinden çıkmışlar. Türkmenistan, Özbekistan, bilmiyorum Tacikistan'da herhalde öyle. Hep oralar öyle. Buralar da böyle canım. Buralar da az mı ya? Hiç oruç nedir, namaz nedir, Allah peygamber, kelime-i şehadet okuyamaz ya. Gençlerin birçoğu kelime-i şehadet okuyamaz. Bu vaziyette ölüme doğru gidiyor. Biz de gidiyoruz. Akıbetimizi Allah bilir ama üzülüyoruz, acıyoruz. Sen diyorsun sen kendine acı hoca diyorsun ama Emen la erham la erham. Allah'ın kullarına acımayana Allah tarafından acınmaz. Biz insanlara acıyıp bir şeyler anlatacağız. Allah da bize merhamet etsin. Bu kadar acımasızlık olur mu yani? Ben ne kadar üzülüyorum. Adamın arabası jipi altında iyi diye ben onun hiç acınacak hali yok. Ne rahat adam demiyorum. Bakıyorum ağzında sigara. Ramazan günü sigara çıkıyor. Eyvah diyorum. Bunu arabası kurtaramaz. Bunu malı mülkü kurtaramaz. Bu kırk fabrikası olsa kurtulamaz. Ben ona acımak durumundayım yani. Zenginliymiş, sağlıklıymış, sporcuymuş. Bize ne? Biz onun ahiretini kaybedeceğini acıyacağız. Allah da bize acısın. Onun için Ramazan-ı Şerif ona ne veriyor buyuruyor hadis-i şerifte? Bir dal veriyor eline. Fakat o dal ne yapıyor onu? Bir aylık mesafesini aydınlatıyor. Bir aylık güzergah. Şimdi cennete gidene kadar o mahşer 50 bin sene. Fî yevmin kâne miktâru 50 nefes. Mahşerin miktarı 50 bin sene. Onun için bir aylık yolunu aydınlatıyor. Yani bir aylık gideceği yolu bir aydan evvel önü parlak. Ne kadar rahat eder adam önünü gören. Ne görmeyen bir olur mu yani? İşte Ramazan-ı Şerif'e hürmetinden, orucundan, teravihinden. Ve âkharu yudîlû mesirete cuma. Fakat diğer birinin ameli zayıf artık oruçlarında günahlara düşmüş. İşte namazlarını tam riayet edememiş falan. Neyse ihlası az. Ona bir haftalık bir dal veriyor. O dal onun bir haftalık gideceği yolu aydınlatıyor. Ve âkharu mesirete yu. Diğer biri Müslüman geliyor. Tabii o da Müslüman olmasa zaten Ramazan-ı Şerif'ten bir alacağım var diye gelemez ki Müslüman olmayan da. Müslümanların çoğu bile Ramazan-ı Şerif'ten alacakları yok. Çünkü neden? Namaz yok, abdest yok, oruç yok adam. Müslümanım dese ne olur? Ramazan'dan ne alacak yani? Öbürü geliyor yine tabii bir namazı, orucu bir şeysi var tabii ki geliyor. Ona da bir dal veriyor. O dal bir günlük mesafeyi aydınlatıyor. Bak mesafe düşe düşe. Ve aharu mevzaka demeyin. Diğer bir Müslüman da geliyor işte oruç tuttum ettim Ramazan-ı Şerif'ten sen de bana işte bir şefaat et diye. Ona da Ramazan-ı Şerif bir dal uzatıyor. O onun da ışığı çok az. Işık azaldıkça azaldıkça gel. Ayaklarının önünü zor görün. Yine münafıktan iyi. Yine kafirden iyi. Hiç olmasa ayağına bakıyor. Önüne bakacak hali yok çünkü. Işığı ayağına zor yetiyor. Ayaklarına doğru bakıyor. Yine ayaklarını bastığı yeri görüyor işte. Ama bir aylık mesafeyi aydınlatacak kadar nurunu buradan almak var iken, Kur'an'ın nuruyla pür nur olmak var iken, niye Kur'ansız kaldın? Niye nursuz kaldın ya? Niye bütün geceleri uykuyla geçiriyorsun? Niye bütün vakitlerini gafletle geçiriyorsun? Yazık değil mi sana Müslüman? Şu mübarek ayda kazanamıyorsun ya. Şu millete nasıl duyuracağız? Bunun üzerine hadis-i şerifte sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوَقِّرْهُ Artık ben size beyan ettim. Ramazan-ı Şerif'in ahirette ne kadar müjdesi olduğunu, ahirette ne kadar şefaati olduğunu, Allah'ın dinde ne kadar itibarı olduğunu ben size anlattım. Artık isteyen Ramazan'a hürmet etsin. Siz bilirsiniz buyuruyor. Tazim etsin. Ne zaman Ramazan'a nasıl hürmet edecek? Kalkacak da buyur Ramazan sen otur mu diyecek? Ramazan hürmeti günahlardan, haramlardan, özellikle dille işlenen bu gıybet, dedikodu, yalan, iftira, fuzuli konuşmaları keserek orucun da bereketiyle günahlardan uzak durmak. Çünkü bütün hadis-i şeriflerde sessiz geçirirse, sakin geçirirse, ona buna eziyet etmezse, eliyle, diliyle kimseye sıkıntı vermezse hep bunlar şart koşulduğuna göre geçen günlerde okuduk. O bakımdan Ramazan'a tazim ve hürmet, salih ameller işleyerek, ibadetleri hakkıyla şartlarına riayet ederek ifa etmekle olur. Ha ve men la yuvekkirhu, kim Ramazan'a hürmet etmez, Ramazan mı geldi, Şaban mı çıktı, hiç umurunda değil. Hayatında Ramazan-ı Şerif geldi diye bir şey değişmemiş adamın ya. Ne oruç, ne namaz, ne bir şey. Fe yusâmu azâben yusîbu indelen var. İşte müminlere, musallilere, saimlere, namaz kılan, oruç tutan, teravih kılan, zekat veren, fitre veren, hayrat, hasenat işleyen kullara nurlar dağıtıldığı zaman mahşerde herkes karanlık içerisinde Ancak Allah'ın nur verdikleri nurlanacak. O nurlar dağıtıldığı zaman ona öyle bir azap tattırılacak ki, Hüsam'ı tattırılacak, ona hissesi ayrılacak, azaptan nasibi ayrılacak. Efendim, tabii en büyük azap nel hasreti ve nedamet. Hasret ve nedametle, pişmanlık ile ah ne ettim, vah ne ettim, nasıl ettim, nice ettim, ben kendime yazık ettim, ben nasıl anlayamadım, şimdi sonsuz bir hayat, geri dönmek de yok, ölmek de yok, bitmek de yok. Ne yapacağım? Sermayesiz gitmişsin yolculuğa. Yanına para almamışsın, karşılık almamışsın. Gitmişsin yolculuğa ya. Dilencilikle geçinilir mi ya? Hem de hani niye yolculuğa söylüyorum? Şimdi memleketinde olsan işte akrabana gidersin. Yakın akraba, uzak akraba, birinden bir şey istersin falan. Belki bir acır falan, bir tanıyan falan çıkar. Şimdi hem de gurbete gidiyorsun. Uzun yolculuğa gidiyorsun. Hem de para da almamışsın. Ondan sonra yanında değerli bir malın da yok. Hani takas edesin, bir şey satasın edesin. Altın bozdurasın falan. Gidiyorsun. Hiç içimizde böyle tedbirsiz, böyle cahilane davranan adam olur mu ya? Bavullarını hazırlıyorsun, tedarikini hazırlıyorsun. Kışa göre, güze göre. İşte efendim ya orada havalar sıcak olabilir. Olsun sen efendim hesabını kış tut. Yaz çıkarsa bahtına diyorlar. Ne demek? Sen yine bir serin olur, bir şey olur, terlersin, üşütürsün. Al yanına bir de. Yaz da olsa orası, sıcak da olsa iklim. Sen yine bir şeyler al. Tedbir bunu iktiza eder. İhtiyatlı davranmak bunu icap eder. Sen ebedi ahirete, sonsuz ahirete gidiyorsun. Eli cebi boş, müflis olarak. Tabii salih amellerimize de güvenemeyiz. Ne kadar amelimiz olsa, belki kulaklarımız var, millet davacı olacak bize. Orada da müflis olacağız. Allah muhafaza. Onun için çok ameli salih lazım ki. Alacaklılar da alsalar yine bir şey kalsın da kalan kurtarsın. Bari kalanla sevap tarafı yine ağır gelebilsin ya, kalanla. İllaki karşımıza erbab-ı hukuktan insanlar çıkacak yani. Alacaklılar. Kul hakkından tamamen sıyrılmış insanlar. Nerede biz peygamber değiliz yani. O zaman mutlaka salih amel. İlla amel, illa amel. Mevla öyle buyuruyor. Tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum te'amelun. Efendi Hazretleri çok okurdu bu ayeti. Cennete girenlere ne buyuruluyor? İşte size varis kılındığınız bu cennet. Varis ne demek varis? İşte anan ölür, baban ölür. Sen varis olursun. Varis kılındığınız cennet. Varis ne demek? Anan baban çalışmış etmiş. Para kazanmış, sen işte miras yedi derler ya, yemesi de kolay olur. Kendi kazanırken zorlanmadığı için. Efendim, hiç çaba harcamamış, babasından miras kalmış. Onun için sen ne beceriksiz adam, sana herhalde miras kaldı derler. Çünkü kendi çalışan becermek zorunda bir şeyler kazanmak için. Çaba harcayacak yani. Ben de işte namaz kıldım, oruç tuttum. Hadi git işine. Senin bu namazına, orucuna, bu teravihlerine, şu yaptığın 5-10 dakikalık ibadet, o da gafletle, huzursuz, sağa bakarak, sola bakarak, hırsızlama, çalma, çırpma hareketleri. Namazdan da hırsızlık var ya namazda. Kalbin zaten hiç Mevla ile beraber değil. Onda da canın çıkıyor eğlene kalkana kadar yani. Bu namazlar bu cenneti alır mıydı yani? Mevla işte bahane arıyor ya, Fazl-ı Kerem bile bu Ramazan şerifleri falan, mübarek önümüze Kadir gecesini vesile kıldı da işte seni beni kazandırmak istiyor, kurban oldu. Varis kılındığınız cennet. İşte bu cennete yani miras yedi gibi varis kılındınız. Ne çalıştınız, ne çabaladınız da yani bu cenneti hak edecektiniz. Dünyada 60 sene ırkat gibi çalışıyorsun. 40-50 metre bir daire alamıyorsun emekli maaşlarına, tazminatından ya. 60 bu dünya kadar cennet, her tarafı köşk saray, bütün hepsi de altından gümüşten. Bunu sana veriyorlar. Sen ne yaptın buna? Benim Fazl-ı Kerem'imle varis kılındınız. Ama bir mesele var. Bima kuntum te'amelun. Dünyadaki amelleriniz sebebiyle. Hoca hani amellerin olmuyor? Kardeşim, amel seni cennete sokmuyor. Ama seni Allah'ın rahmeti, acıması, lütfu, keremi cennete ithal ediyor. Buradaki mevzu ne? Burada amel buna sebep oluyor. Mevla da buyuruyor ki ben rahmetimi kimlere tahsis edeceğim? Fazl-ı Kerem'ime kimleri namzet edeceğim? Bakacağım yine çürük çarık işte ne yapmışlar? Yine bir iman etmiş zaten, imansıza bir şey yok da. Salih amellere de kendi çapında işte bir gayret etmiş. Ha, bir ameli var. Bu amelleriniz sebebiyle bu cennetlere varis kılındınız. Yani onun için amelsiz iş olmaz. İbadetsiz, rükûsüz, secdesiz, zikirsiz olmaz. Salih amellere son derece müsaraat. Ve sari'û ilâ mağfireti min rabbikum. Rabbinizin sizi affetmesi için koşuşun, yarışın. Camiye, cemaate gitmek. Sen önce mi gittin, ben önce mi camiye girdim? İşte bu cennete koşmaktır. Bu cennete yarışmaktır. Bu cennet müsabakasıdır. Cami şerife evvel giden ecri fazla olur. O sünneti 2 rekat kıldı, sen sünnet 4 rekat kıldın. Müsabaka. Sende fazlalık var. O pazartesi, perşembe tutuyordu nafile oruç. Sen 13, 14, 15'i de ekledin. Yarışta ilerisin. Öbürü ben başından da 3, ayın sonundan da 3 ekledim. Daha ileridesin. Yarışın buyuruyor. Af olmak için müsabaka edin buyuruyor. Eni göklerle yerler kadar geniş olan cennetler sizi bekliyor. Ramazan-ı Şerif gecelerinde huriler köşklerin, sarayların şerefelerinden, kulelerinden, tepelerinden nida ediyor. El mukhatibun illallah azze ve cel. Bizi Allah'tan isteyen yok mu diyor. Diyorlar. Cennet hizmetçileri. Sana ebedi hizmet edecekler. Bizi Allah'tan isteyen yok mu diyor. İşte burada kazanılıyor. Herkes burada ya cennetini döşüyor, ya cehennemini tutuşturuyor. Ya ateşini yakıyor, ya cennetini yapıyor. Şu anda, şu saatlerde, şu nefeslerde. Kimisi cennete kendini aday yapıyor, kimisi kendi canını cehenneme satıyor, atıyor, ne dersen de yani. Daha nasıl gaflet ederiz ya? Aman aman aman, zikirsiz, huzursuz, durmayalım. Salih ameller bahsi var. Ya Ramazan-ı Şerif'in son artık günleri. Burada Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller. 311. sayfada. Ramazan-ı Şerif Risalesi elinizden düşmesin dedim size ben. Burada 311. sayfadan itibaren başlıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'te umreden bahsediyor. Efendim, umratun fi Ramazan te'adülü haccetten ma'i. Ramazan'da bir umre yapsa. Benim refakatimde, benim maiyetimde, benimle beraber bir hac yapmaya denktir buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, bu böyle bir faziletli amel olabilir mi? İşte bize de defaatle nasip oldu ama tabii şimdi sizlerle de meşgul oluyoruz. Beraber sohbet yapıyoruz. Belki birkaç kişi namaza başlatırız, haramı bıraktırız diye ben de burada kalıyorum senelerdir. Ne yapayım? Böyle de bu insanlara acımak lazım. Siz de efendim madem buradasınız, ondan sonra salih amellerle meşgul olalım. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te Cuma, Yasin-i Şerif okumak. Mesela bugün Cuma'ydı. Okuyabildik mi sayfa 317'de müjdesi. Şimdi kitaba baksaydın, ya Ramazan'da Yasin okumak çok önemliymiş. Cuma günlerinde özellikle. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te her iftarda 1 milyon kişi cehennemlik iken azat ediliyor. Ama cuma günlerinde ne oluyor? Saat başı 1 milyonu azat ediyor. Bak şimdi iftara yakın saatte, iftara yakın son saatte 1 milyon azatlı olacak. Niye biz bunlardan olmayalım? Niye biz beraatımızı alanlardan olmayalım ya? Zikredersen olur. Ondan sonra ne bu hadis-i şerifte? Ramazan ayın her cuması Yasin okumaya devam etsin. Her gün değil bak. Cuma zaten Ramazan'da bir şey. 4 cuma var. En fazla olsa 5 oluyor bazı kere. Cuma ile girince bazı 5 olduğu da oluyor da. Bu sene zannetsem 4 cuma. Sen şimdi 4 kere ya Yasin okuyorsun. Cuma günlerinde. Yasin okumaya devam edeceğiz. Şimdi bugün okuyabilirsiniz işte. Az bir şey kaldı vakit. Ondan sonra da haftaya da bir cuma daha var. Tamam. Daha yok. Allah Teala ona efendim vakar tacı giydirir. Kıyamet günü bütün dost düşman huzurunda bir münadi nida der. Hâdâ sevâbullâhi leke bitilâveti sûreti yâsîne fî şehr-i Ramazan. Bu taç sana niye giydirildi? Bütün mahşer halkı bakıyor. Allah Allah, bu adamın ne farkı var, ne üstünlüğü var ki buna bu taç giydirildi? Ramazan-ı Şerif'te Yasin okuduğun için bu taç sana giydirildi. Ama sadece cumaları okusan bak, Mevla bu tacı giydiriyor. Hadis-i Şerif'te bunu beyan ediyor. Ondan sonra daha yani hangi müjdeleri, hangi mükafatları sayalım? Saymakla bitiremeyiz ya. Halid-i Cüheni radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte men fettara saimen, oruçluya iftarlık verse, iftarlık verse derken illa mükellef sofra, efendim ziyafet değil. Hatta bir hadis-i şerifte diyor ya Resulullah, bizim zaten sahabenin, biz çoğumuz fukarayız. Adama nasıl yemek yedireceğiz? Evde çoluk çocuğumuza yetiştiremiyoruz. Ya Allah azze sevap alâ müzgat-i leven. Bir yudum süt verseniz, bir yudum efendim, bir yudum su verseniz, süt verseniz Allah bu sevabı size verir buyuruyor. Bir yani şerbet, Arapçada şerbet içim, yudum demek yani. Kim bir oruçlu iftar ettiyse kâne lehu misli ecri. Onun ecri kadar bütün gün adam oruç tuttu, sevabının bir misli sana yazılıyor. Gayran nevla yunkasu min ecri sahim şey. Oruçluğunun sevabından bir şey eksiltilmiyor, bir misli sana veriliyor. E sen gitsen bir şişe su alsan, camideki, cemaatteki susuzlara işte tam iftar saatinde veya hurma alsan, birer tane hurma dağıtsan veyahut efendim işte üç çeşit yemek çıkaracak gücün yok ise, efendim bir su dağıtsan nasıl olur? Bu Ramazan-ı Şerif'te oruca mahsus. Ondan sonra men fettara fî saimen, kim oruçlu iftar ettirirse kâne le mağfirete li zunûbi, günahları mağfiret olur. Günahlar affoluyor. Neden? Oruçlu iftar ettirdiği için. Ve utika rakabetû minen nâr, boynu cehennemden azat olur. Ve men eşba saimen, kim bir oruçluyu doyurursa, ha iftarlık verirse bir yudum süt, su, hurma falan, bir misli sevaba nail olur. Karnını doyurursa ne olur? Karnını doyurursa şekâullâhu min havzî şirbeten lâ azmâ hattâ yedhulel cennet. Allah ona benim havzu kevserimden bir şerbet içirecek ki, yani havuz kevserden zaten bir kere içen, daha dedim işte geçen gün hadis-i şerifte, ebedi susamayacak. Cennete girene kadar susamaz diyor. E cennete girdikten sonra zaten susamaz. Cennette zaten susuzluk yok, uykusuzluk yok, açlık çekmek yok, hiçbir şey yok. Hep bunlar faziletli ameller. Evet. Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediliyor. Eyyüma müslümin kesâ müslümen sevben alâ uran. Bu kadar çıplak elbisesiz, şimdi bayram geliyor. Muhacirlerin çocukları var, yetimler var, binlerce yetimler var. Reyhanlı, meyhanlı, İdlib falan dolu. On binlerce yetim var ya. Sırf bir müessesede 2000 yetim olan müessese biliyorum ya. Elbisesi olmayan bir Müslümana bir elbise giydiren kesâullâhu hudurul cenne, Allah onu cennetin yeşil ipeklerinden giydirecek. Bak kazanıyorsun. Cennet nerede kazanılıyor? Giydiriyorsun bir fakiri, bir çıplağa. Cennetin ipeklerini aldın işte. Ve yumâ müslümine et'ame müslümen alâ cu'un. Et'amellâhu misimâril cenne. Bir Müslümana, efendim aç bir Müslümanı yediriyorsun. İlla oruçluyken iftar ettirmek de bunda başlıca haydi haydi dahil olur. Ama diyelim ki adam aç. Yani Ramazan değil, bir şey değil. Oruç günü değil. Ama adam yemek alacak parası yok. Aç. İlla oruçlu olması şart değil ki adamın yani. Normalde insanlar aç olanlar var. Bunun karnını doyursa Allah onu cennet meyvelerinden yedirir. Bu ne demek? Adam cennetlik olur. Cehennemdeki adama cennet meyvesi yedirilmeyeceğine göre. E cennetlik olduğu zaman bu adam ebedi kurtuldu işte ya. Ne kadar kolay bir şey görüyor musun? Bir acıyı doyurmakla. Ve men şeka müslümen alâ zameyn, susuz bir Müslümanı su varsa şeka Allah'ın yarrahikil mektum, Allah Teala onu mühürlü cennet şarabı, damgalı. Mühürlü ne demek? Hiç bozulmamış, açılmamış, edilmemiş, sana mahsus yani. Cennet şarabı, baş ağrıtmaz, aklını başından almaz, paranı cebinden almaz. Sarhoş etmez yani. Nasıl bir tadı vardı acaba, nasıl bir lezzeti vardı? Dünyanın hangi şurubu şerbeti ona benzemez ki? Ondan içireceğim diyor. Niye? Susuz bir Müslümana su içirirse. İslamiyet ne kadar kolay. Allah Teala bizleri nasıl efendim kazanmamız için bizlere Rabbim kurban olduğum Allah. Ne imkanları halketti? Ne sebepler yarattı? Yani enayi miyiz ya? Niye böyle zararımıza dolanıyoruz ya? Bu kadar kar varken bundan insan kaçırır mı ya? Yani mesela oruçlu iftar ettirme hakkında çok tabii sevaplar sayılıyor. Mesela en büyük müjde bana da çok mühim geldi. Men fettara saimen fi ramazan min kesbin helal. Helal parayla Ramazan'da adam oruçlu iftar ettirirse işte paran da kazancın helal olursa bu da sevabın çok olur. Tabii haram paradan sevap gelmez. Sallet aleyhil melâket leyaliye Ramazan. Ramazan geceleri boyunca Allah'ın melekleri sana dua eder. Ve istiğfar eder. O safahu Cibril aleyhisselam leyletel kadir. Kadir gecesi Cebrail aleyhisselam onunla musafa eder. Bak Ramazan'ın bugününe kadar şimdi bak son 10 gecede Kadir gecesini arıyoruz. İşte yarın gece çok ümitli gece. Keşfe göre Ebu Hasan Horasan Hazretlerine göre yarın 23. gece. İşte cumartesi saat 7'de Hayder'de Halit Caddesi'nde sohbette olacağım inşallah. Teravih'e kıldırmaya kadar inşallah. Diyoruz mübarek gece diyoruz. Arayalım diyoruz. Kalabalık cemaata çıkalım diyoruz. Niye dolanıyoruz? Niye uğraşıyoruz? Kadir gecesi. Diyor ki o helal parayla Müslümanları iftarlık verse diyor. Kadir gecesi Cebrail aleyhisselam onunla musafa eder diyor. Allah. Melekler musafa ettiği zaman ve men safahu Cibril tekzuru dumuhu yerikku kalbu. Cebrail aleyhisselam elinden tutuyor musafa diyor senden. Sen görmüyorsun. Musafa ettiğini alameti nedir? Nereden anlayacaksın? Tüyler diken diken olur. Tüylerinde bir ürperme olduğu anda anla ki tabii Kadir gecesi olarak düşündüğün geceleri konuşuyorum. Kalbinde yumuşama hasıl olur ve gözyaşın çoğalır. Böyle ağlamaklık olursun. Belki de ağlarsın. Tabii millet içinde dikkatli olmak lazım. Çok insanların göreceği yerde ağlamamak lazım. Riyadan uzak kalmak için. Kalbinde yumuşama hasıl olur. Tüylerin ürperir. Böylece kazanırsın yani. Ama nereden geldi yine bu? Fakir yedirmekten, aç yedirmekten. Anladın mı? Ondan sonra ilim meclisinde bulunmak. İşte yarın fırsat var. Bugün de vardı. Oturdunuz burada şimdi ilim meclisinde bulundunuz işte dünyanın neresinden dinliyorsanız. Ama bir de bil fiil adım atarak gelirsen ben hadara meclisen fi Ramazan. Ramazan'da ilim meclisinde ayet hadis okunan böyle bir sohbet meclisine hazır olsa ketevallahu aleyhi ve küllü kademin ibadetesi. Her adımına bir sene ibadet. Her adımına. Ve ekûn mu'ayye tahtel arşı yevmel kıyam. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olur buyuruyor. Yani bitmez, tükenmez müjdeler var. Sonsuz müjdeler var. Mesela yine Ebu Sa'd-ı Hudri radıyallahu anh'ta rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyurur? İnne şehr-i Ramazan şehr-i ümmeti. Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Yemrazun merizun fete'udûnû. Hastaları ziyaret ederler. Bu mübarek ayda hasta ziyareti çok önemli. Feydâ sâme müslüm. Bir Müslüman oruç tutsa lem yekzib yalan söylemese oruçluyken yalan konuşmuyor. Ve lem yekzib kimseyi de çekiştirmiyor. Ardından kötü konuşup gıybet etmiyor. Ve fitru tayyib iftarındaki rızkı da sofrasındaki yemeği de temiz ve helal ise ve es'ailel atemat yatsı namazlarının cemaatine koşuyorsa işte iftardan sonra çok ağırlık geliyor. İnsanlar yatsıya gitmiyor. Teravih zaten kılmıyorlar. Bir insan teravih kılmayacak olsa bile kılamayacak olsa bile vakti yok bir işi çıktı veyahut hasta veya şu bu. Yatsının cemaatine mutlaka gidin. Bir insan kıyamete kadar teravih kılsa bir yatsının farzını ödemez. Çünkü yatsı farz. Teravih farz değil. Ve ömrü hayatında kıldığı bütün teravihler bir yatsının cemaatine de denk gelmez biliyor musunuz? Farz olduğu için cemaatta vaciptir. Çok kuvvetli bir şair İslam'dandır. Onun için yani adam yine yatsının cemaatini mutlaka kaçırmayın yani. Bak yatsılara koşarsa diyor. Ne demek koşarsa? Kılarsa demiyor. Çünkü cemaate gidecek. Muhafızan alâ ferâizî. Farzlarını yerine getirirse. Bak fazla faziletli ameller, nafileler söylemiyor burada. Oruç tutuyor musun? Tutuyorsun. Yalan konuşmayacaksın abi. Bir de gıybet etmeyeceksin. Dedik sana bu iş. Dilden geçiyor bu iş. Sonra iftarda yiyeceğin helal mı? E helal ya, peynir, zeytin bilmem ne, et, but. E helal da paran helal mı kazancın? Bir de ona dikkat et bakalım. Yiyeceğin helal ama o helalı aldığın para helal mı? Oraya da dikkat ediyorsun. Sonra yatsı namazdan cemaatine gidiyorsun. Farzlarına riayet ediyorsun. İşte zekat varsa üzerinde, zekat verecek durumdaysan farz. Namazlar farz, işte tamam. خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِكَ مَا تَخْرُجُ حَيَّةٌ سَلْخِهَا. Yılan derisinden çıktığı gibi bütün günahlarından çıkar kurtulur buyuruyor. 13. Hasta ziyareti, cenazede bulunma meselesi vesaire. Faziletli ameller bitmez, tükenmez. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Allah Allah. Bu kadar kazanma imkanlarımız varken insan şu mübarek günleri boş geçirir mi ya? Zikirsiz geçirir mi ya? Yani müjdeler saymakla bitmeyecek kadar. Zaten Allah Teala'nın mükafatı biter mi de? Mühim olan şuur. Yani insan aklı başında olacak. Rabbime hamd ediyorum. Rabbimi zikrediyorum. Rabbime ibadet ediyorum. Rabbim böyle murad ediyor. Benden zikir istiyor, şükür istiyor, hamd bekliyor. Ben onun kuluyum. O yediriyor, o içiriyor, o yarattı, o yaşatıyor. O öldürecek, o diriltecek. Cennet onun, cehennem onun. Kimsenin elinde bir şey yok. Ben Allah'ıma Celle Şanuhu Celle hizmet edeceğim, kulluk edeceğim. Ubudiyet, kulluk demek. Değil mi? Bu gece 22. gece. Yani teravih bakımından. Onun da faziletini okuyayım, bitireyim. İnşallah Rahman. Hadis-i şerifte Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve leylete saniyet vel işrin. Her kim Ramazan-ı Şerif'in 22. gecesinde teravih kılarsa, yani bu mübarek gece 22. gece. Çift gecelerden, tek değil. Yarın tek gece, çok ümitli gece, 23. gece. Hem İmam Şafii'ye göre hem de keşif eline göre bu sene itibariyle, bu sene için konuşuyorum. 23. gece yarın. 13'ün sizi davet ediyorum. Cemaatle kılmaya teşvik ediyorum. Yektubullahu aleyhi ecra kulli men eşba yetimen ve ermeleden min ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinden bütün yetimleri, dulları doyurmuş olanların ne kadar ecri sevabı varsa bu gecenin teravihine de bak. Deminden beri ne okuduk? Ben onu tabii bilerek okumadım da. İşte fakir doyuran, aç doyuran, susuz içiren, ne buyurur? Yetimleri doyuran, dulları doyuran, çünkü onlar bakımsız, sahipsiz oluyor ya, dul, yetim, miskin. Onları doyuranların ecri kadar ona sevap veriyoruz. Bu sırf bu gecenin teravisi. Sadece bir gece, 22. gecenin teravisi. Ve câhümel kıyamet, âminen min külli gammin ve kıyamet günü gamlardan, kederlerden, hemlerden, sıkıntılardan emin olarak mahşere gelecek. E ne kadar sıkıntı var? Ahiretteki sıkıntı, dünyada sıkıntı mı var ya? Dünyanın bütün sıkıntıları toplasan, bütün dertlilerin çektiği dertlerin hepsini toplasan, kıyamet günü bir insanın mahşerindeki panik ve cehenneme girme tehlikesi, endişesi karşısında 50 bin sene sürüyor. Ya dünyada kimin ömrü bu kadar sürmüş? Zaten çilesi varsa da süresi var yani. Ama ahiret ebedi. Onun için bu gecenin teravih insan huzur üzere kılsa, efendim patküt kılmasa ve Mevla'nın rızası kazanmak için niyet etse, bu müjdeye nail olmak için, mutlaka benim ümmetim Mevla'ya hüsnü zan edip bana bu fazileti verecek diye niyet ettikleri zaman Allah Teala kesinlikle verecek buyuruyor hadis-i şerifte. Hadis-i kutsi var. Yani anca zanne abdibi. Ben kulumun zannının yanındayım. Ben bu rivayeti duydum. Bana bu fazilet Hazreti Ali Efendimiz'den geldi, ulaştı. Ben bu gece bu niyetle kılıyorum dediğin anda Allah Teala buyur, ben senin umudunu, ümidini boşa çıkartmayacağım. Bu itibarla inşallah kazananlardan oluruz. Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle muamele eyleyip, bu mübarek gecenin de teravihine, Bundan sonraki gecelerde de Kadir gecesine muvaffakate muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme. Efendim şehadetleri, istiğfarları, cennet istemeleri unutmayalım. Dualarımızı ihmal etmeyelim. İstiğfara devam edelim. 100 kere Sübhanallah ve hamdi sakın ihmal etmeyelim. Allah Teala bütün günahlardan, azaplardan, gazaplardan boyunlarımızı bizleri cehennemden azat eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme.